19. Hostinský přichystal Markovi pokoj v prvním patře. Mark otevřel dveře a vešel do místnosti spoře osvětlené svitem neduživé svíčky. Vybavení bylo skromné, sestávalo z postele, stolu a dvou stoliček. Hned jak za sebou zavřel dveře, ucítil, že není v místnosti sám a otočil se. Sylvia. Neznámá blondýnka, která jej uvrhla do celého toho nešťastného dobrodružství. Mark překvapením zůstal stát. Mladá žena se usmívala. Byla oblečená do dlouhé, smaragdové tuniky, která jí sahala až ke kotníkům. Nenápadný výstřih dával jen tušit obrysy dvou pevných ňader. Věřím, že jste překvapený, Marku. Hlas měla teplý a melodický. Mark se vymanil z okouzlení a zabručel. Doufám, že mi leccos vysvětlíte. Díky vám jsem prožil mnoho nepříjemných chvilek. Mladá žena zvážnila. Víme o tom. Sledovali jsme vás a obdivovali úsilí, s jakým jste ty ubožáky zachránil. Bohužel jsme nemohli zasáhnout. Ukázala na lůžko. Moje vyprávění bude dlouhé. Bylo by lepší, kdybyste se pohodlněji uvelebil, jste velmi unavený. Mark se tedy natáhl, podložil si záda polštářem a opřel si je o pelest postele. Sylvie mu zručně pomohla zbavit se bot. Prosím, dejte se do vyprávění, už umírám zvědavostí. Mladá žena si sedla vedle něho na stoličku a začala. Můj lid pochází z velmi vzdálené planety v galaxii, ke které vaši výzkumníci dorazí až za několik století. Až ji pozemštěné objeví, nebude se jim zdát nijak zajímavá. Viděno z dálky je naše planeta pustá jako miliony jiných ve vesmíru. Jak žijete? Ta otázka Sylvie rozveselila. Vypůjčila jsem si lidskou podobu, ale jinak je náš normální stav nemateriální. Jsme složeni z energie v čisté podobě. Naši existenci stačí udržovat jen kosmické záření. Tak jsem vlastně absolutně svobodní a můžeme putovat vesmírným prostorem. Mnoho z našich takto žije, ale větší počet dává přednost životu na naší planetě. Žijete dlouho. Velmi dlouho. Celou věčnost. Čím se zabýváte, když necestujete? To není snadné vysvětlit. Tvoje rasa je tak mladá, pomíjivá, tak bouřlivá. V tvojí řeči bychom nejspíš byli nazýváni filozofy nebo mudrci. A právě moudrost Nosfer zcela ztratil. Já myslel, že to celé byla jen taková nebezpečná hra, ušklíbil se Mark, on tedy byl z tvého rodu. Samozřejmě. A dokonce byl jedním z nejosvícenějších duchů. Tolik si přál dosáhnout dokonalosti, věčné moudrosti, že sestrojil ten strašlivý přístroj. Doufal, že se s jeho pomocí zbaví všeho, co je v něm špatného a co mu překáží v meditacích. A tehdy se stalo něco, co nepředvídal. Podcenil váhu špatných sil, co měl v sobě. Jakmile je uvolnil, obsadili druhou část jeho mysli a uzavřeli jej do silového pole. Pak zmizel z našeho světa. Chtěl se vyrovnat Bohu a Bůh jej potrestal a uvrhl jej do pekla, zamumlal si pro sebe Mark. Co říkáš? Ale nic. To je jen taková stará legenda, která se traduje na zemi. Nejdříve se nám ulevilo, když zmizel, ale pak jsme se začali znepokojovat. Jak asi naloží Nosfer se svými schopnostmi? Mnozí z nás se vydali do vesmíru na průzkum. Konečně se nám podařilo narazit na jedné planetě na stopu našeho bratra. Bohužel, právě odsud odešel. Bylo to horší, než jsme si mohli představit. Země byla zohyzděná, vylidněná a ti, co přežili, byli obklopeni tím nejhorším barbarstvím. Začali jsme hledat Nosfera intenzivněji a vypátrali jsme ho na Taraku. Pochopili jsme, že mu působí radost utrpení, které z lidí vyzařuje, když jim druzí ubližují. Proč jste jej hned nezneškodnili? Sylvia velmi zrozpačitěla. Nikdy jsme se v takové situaci neocitli. Naše etika a naše morálka nám zakazují se bít. Zaváhala a pak dodala. A myslím také, že jsme měli strach. Nosfer byl velmi silný a než by podlehl, zničil by hodně našich. Už jsem se s tímto jevem setkal. Se stoupající nadějí na život, stoupá i strach ze smrti a nicotnosti. Sylvia se plaše usmála. Proto jsme tě požádali o pomoc. A proč zrovna mě? Namítl Mark. Na zemi jsou miliardy obyvatel a agentů SDPP jsou stovky. Nevybrali jsme tě náhodou. Byl jsi nám doporučen jednou společnou přítelkyní. Doufám, že se na ní nebudeš zlobit. Ale vybrala tě skvěle. Mark hořel zvědavostí a chtěl vědět jméno. Je to jedna rostlinná bytost, žijící na osamělé planetě. Je nadána vynikající psychickou silou a často se spolu psychicky kontaktujeme. Její filozofické zaměření je blízké našemu. Mark tyto rostlinné bytosti potkal na planetě Naxa, na jedné z nebezpečných výprav, kde se ocitl v pasti masožravých rhulů a zachránil se jen díky svým telepatickým schopnostem. Ujistila nás, že si nejodvážnější pozemšťan, jakého zná. Taková rostlina, která vězí svými kořeny v zemi, mnoho příležitostí někoho potkat nemá, zavtipkoval Mark. Od ní jsme se také dozvěděli všechny potřebné informace o tvé civilizaci. Jak jste dokázali sehnat Merkura? To je opravdový skvost. Vyrobili jsme ho, trvalo nám to sotva 2 dny, protože nás na tom úkolu pracovalo hodně. Mark se zatvářil nevěřícně a tak dodala. Říkala jsem ti přece, že naše organismy se skládají z energie. Když si to přejeme, můžeme ji změnit na hmotu. Podívej, vzduch nad svíčkou se rozechvěl a plamen zapraskal. Objevil se obrys, poletoval a položil se na postel. Byl to meč z blištivé oceli, jehož pochva a rukojeť byly posázeny drahými kameny. Sledovali jsme zdáli tvoje souboje. Dokonce jsme se báli, že tváří v tvář všem těm těžkostem nakonec všechno vzdáš. Jak si uhodl, že je Nosfer zranitelný jenom leží-li na zádech? Byla to asi opět vzpomínka na jednu legendu ze země. Proč ale potřeboval sát krev té ženy? Vytvoření a udržení lidského organismu v činnosti vyžaduje mnoho energie. Nosfer chtěl ušetřit síly, protože na Taraku dostával jen málo kosmického záření, které nám umožňuje energii obnovit. Spokojil se tedy se zjednodušeným tělem, bez zažívacího traktu. Krev nutně potřeboval k udržení při životě. Co se s ním stalo? Ve chvíli, kdy si zničil tělo, jeho duch unikl a opustil Tarak. Mark se zprudka vztyčil. Může tedy kdykoliv začít jinde, na jiné planetě. Sylvia zavrtěla hlavou a světlé vlasy jí zavlály vzduchem. Nosfer vyčerpal velmi mnoho energie vytvořením generátoru a veškerých zařízení. Ztráta energie se ještě zvýšila rychlým únikem. Bude potřebovat desítky staletí, než znovu načerpá rezervy a my můžeme doufat, že se mu časem vrátí moudrost. Když Ray zničil generátor, koule z věže zmizely. V jedné byly duše lidí, které Nosfer přetvořil, a v druhé byla polovina jeho vlastní duše. Jak silové pole povolilo, duše se osvobodily a navždy zmizely. Oba zůstali dlouho tiše sedět. Pak se mladá žena zdvihla a přistoupila k lůžku. Tunika sklouzla na podlahu a ona se zjevila nahá a nádherná. Pyšně zdvižená ňadra, ploché bříško, pěkně tvarovaná stehna. Položila koleno na pelest a naklonila se k Markovi. Její světlé oči zářily do noci jako 2 majáky. Vytvořila jsem si opravdové ženské tělo. Chtěla bych poznat, co cítí pozemšťanky. Prosím. Její hlas byl plachý a prosebný. Mark ji objal a přitiskl k sobě. Poprvé se políbili, pomalu a dlouze. Z pozemštěna spadly šaty spolu s únavou. Ve chvíli silného vzrušení znehybněl a zadíval se Sylvii do obličeje. V jejich očích uviděl žádostivost, obavy i netrpělivost. Mile a svůdně se usmívala. Mark se pomalu sklonil, aby vnikl do nádherného vesmíru.